حضرات آسمان سمجھا رہے ہیں، سورۃ الحشر سورۃ نمبر 65 ہے، مدنی ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ کی دوسری آیت وہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اس آیت میں حشر کا لفظ آیا ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اس کا معنی نزول امام قرطبی کا قول ہے کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر محدثین نے صحیح میں جو ایسے روایت کی ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ الحشر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورۃ بنی نضیر ہے، یعنی یہ سورۃ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ لیجئے سماعت فرمائیے سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ الرحمن نہایت رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، ارض و سماوات میں تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے حکمت والا۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار۔ وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں یہ خیال ہے نا سکتے ان کے جائیں گے اور وہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لے گیا، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خیال ہی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے۔ بس اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار، اور اللہ نے ان کے حق میں لعنت نہیں لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی شدید سزا دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت شدید ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، تو میں قلوب کے جو بھی دفکارے یا انہیں اپنی جنوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوخ کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، اور ان سے تو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو مفت دلا دیا جن کے لیے نہ تم نے گھوڑے چڑھائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اللہ ان جہاد والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دے وہ مال اللہ رسول خراب مال یتیم و مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جسے روکے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، اسی طرح مال ان مهاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے اور یہاں یعنی مدینہ میں مقیم تھے، ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے اور مہاجرین کو اپنی ساتھ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کی حفظ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض نہ رہنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم بنا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ لیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون، اگر یہودی نکالے گئے تو جو ان کے ساتھ ہی نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو کچھ دکھا کر بھاگ لیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ان منافقوں کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے, اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. یہ کہتے ہو بس تم یعنی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ تلابند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں. ان کی آپس میں مخالفت شدید ہے, آپ انہیں مستحق سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل چھٹے بھی ہیں, یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ان کا حال ان لوگوں کا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے الناک عذاب ہے. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر, پھر جب وہ انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں اور یہی ظالموں کی سزا ہے. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی یقینا اسے پوری طرح باخبر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اور ان لوگوں کی طرح ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھولے, یہی لوگ فاسق ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے تو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله هي جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے, وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله هي جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ بادشاہ ہے پاک ذات ہے وہ سراسر سلام کی والا ہے امن دینے والا ہے نگہبان ہر چیز پر غالب اپنا حق بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے, اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والله ہے جو تخلیق کرنے والا سب کا موجود اور صورت ادا کرنے والا ہے, اس کے سب نام اچھے ہیں, اب وہ سماوات میں جو ہے سب اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور وہ زبردست ہے والا.